अवजानांति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् जानन्तो मम भूतमहेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य, जरा सब सेलफोन बंद कीजिए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख है जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक है, निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होते हैं, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। इनमें से हर एक नियंत्रक होते हैं, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कोई कोई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वरः परमः कृष्णः, तथा उनका शरीर सच्चित आनंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर काम करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति काम करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चित आनंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है, गोपाल तापनी उपनिषद। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है, तमैकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल थापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। ये वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ या भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरात्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु यह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश में बाहर निकाल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खता पूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे या सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसे रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमैश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग या सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है, अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुण वादियों तथा निर्गुण वादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेन केशवः अतिमार्त्येन भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रचंड रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्णा अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे चार भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु के रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु हु, वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहां पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषं रूपम, भगवान के लिए विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा उपस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देते हैं और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहते हैं। भगवत भक्तों के तीन प्रकार है, जिसमें से नवदीक्षित कनिष्ठ, एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी यही शब्द है, नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के है। कनिष्ठ भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी है जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखे। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त या जनता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। कृष्ण कौन है? भगवद गीता यथारूप से हम कृष्ण का परिचय मिलता है। भगवान स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं, व्याख्या करते हैं वे कौन है। सामान्य दृष्टि से कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, असाधारण दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कृष्ण ही भगवान है। कई सदा ऐश्वर्य पूर्ण सर्वशक्तिमान सच्चित आनंदमय तो त्रिकाल के ज्ञाता और सभी लोग सभी ब्रह्मांडों के स्वामी है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टि मतलब भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य जैसे दिखता है। भगवान जब हमारे बीच मतलब इस धराधाम पर अवतरित हुए तो मानव समाज में उपस्थित थे, तो बहुत समय वे एक सामान्य व्यक्ति जैसे दिखते थे। वे अर्जुन के साथ क्रीड़ा करते थे और राजसभा राजदरबार में बैठ के एक साधारण राजा या राजकुमार जैसे बैठ रहे थे। तो साधारण दृष्टि से कृष्णा एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ देखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि सब जीव का मूल स्वभाव है, मूल धर्म है, परंतु भौतिक जगत में आने के पश्चात हमारी आध्यात्मिक दृष्टि आच्छादित होती है और इसलिए पश्यन् अपि न पश्यति। हम देखते परंतु हम अच्छी तरह नहीं देखते। पश्यन् अपि न पश्यति का मतलब हम सब कुछ देखते हैं लेकिन हम अच्छी तरह नहीं समझते। इसलिए हमारा दर्शन आध्यात्मिक होना चाहिए। दो प्रकार के दर्शन है, एक है साधारण जगत का दर्शन और दूसरा है गोलोक दर्शन। साधारण जगत का दर्शन में तो माया बद्ध जीवन सब कुछ देखते हैं। कैसे देखते हैं? इस गलत विचार से, ईश्वर हम अहम भोगी। जगत में सब कुछ जो है, सभी वस्तुओं मेरा आनंद का वर्धन के लिए है और मैं सभी वस्तुओं का मालिक और स्वामी हूं और नियंत्रण हूं। तो स्पष्ट है, प्रकट है कि हम ईश्वर नहीं है, हम भोगी नहीं है। ईश्वर हम अहम भोगी ये गलत विचार है, असुरों का विचार कि मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं। तो ज्यादा प्रमाण लाने का आवश्यकता नहीं है। इस भूल धारणा का निराश करने के लिए हम ईश्वर नहीं है तो एक सामान्य उदाहरण है कि अगर पेट की समस्या हो तो बार बार लैट्रिन जाना है तो हम सोचते हैं कि मैं जगत का स्वामी हूं, मैं नियंत्रण हूं, लेकिन खुद का ठाठी को नियंत्रण नहीं कर सकते तो किस प्रकार का भगवान? और मैं भोगी हूं तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग करते हैं और साथ साथ या बीच बीच तो कभी कभी हम कुछ गुटखा भोग करते हैं या आइसक्रीम भोग करते हैं और मैं जगत का भोगता हूं ऐसे सोचते हैं। तो ये जगत दर्शन है, सब कुछ मेरा भोग के लिए है, मैं जगत का केंद्र बिंदु हूं। यही भूल धारणा पोषण करने से फल होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और चिरकाल में मूर्खता में रहना। और गोलोक दर्शन क्या है? ईश्वर ना हम भोगी, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं। ईश्वर परम कृष्ण वही ईश्वर है और सब कुछ उनको अर्पण करना चाहिए क्योंकि वे जगन्नाथ है, वे जगत के स्वामी है। तो गोलोक दर्शन देखने से हम समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और जगत दर्शन देखने से हम समझते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। साधारण मतलब वो फेमस है, प्रसिद्ध। तो शाहरुख खान वो भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, और कृष्ण भी है। कृष्ण एक व्यक्ति है लेकिन थोड़ा बड़ा आदमी है। तो इस प्रकार का विचार आसुरिक है। इस भगवद गीता कुरुक्षेत्र पुण्य भूमि धर्म क्षेत्र जो भगवद गीता कहने के पश्चात तो युद्ध क्षेत्र बन गया। तो इस कुरुक्षेत्र में परिवेशित हुई भगवान की वाणी। तो दो फौज थे, एक युधिष्ठिर महाराज का, एक दुर्योधन का। तो जब भगवान कृष्णा इस अमूल्य अतुल भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को परिवेशन किया, उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को देखते थे और दुर्योधन महाराज भी। परंतु युधिष्ठिर महाराज प्रेम भावना से भगवान को देखे और इसलिए समझते थे कि यही भगवान है, और दुर्योधन द्वेष भाव से भगवान कृष्ण को देखते थे, और इसलिए कि कृष्ण भगवान है तो इस बात को नहीं मानता, और इसलिए एक साधारण व्यक्ति जैसे भगवान कृष्ण को देखते थे। तो युधिष्ठिर महाराज प्रेम भावना से भगवान कृष्ण को देखते थे, और इसलिए युधिष्ठिर महाराज की सद्भावना सब प्राणी के लिए थी और दुर्योधन की असद्भावना थी सभी प्राणियों के प्रति। ईश्वर हम अहम भोगी, इस गलत विचार से हम सोचते हैं कि हम या मैं जगत का केंद्र बिंदु है, और एक्चुअली यही भावना क्या है, यही द्वेष भाव है, क्योंकि इसमें कि कृष्ण ही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही जगत के स्वामी है, इस तथ्य का अस्वीकार करना है। तो कृष्ण प्रेम जो सभी जीव का मूल धर्म है, इसकी विधि है भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता, उनकी भगवता कि वे असमर्थ है, उनके समान उनके ऊपर कोई नहीं है, इस बात को स्वीकार करना प्रेम मंदिर की विधि स्थापना है। तो यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, वे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, यदि हम इस तथ्य को नहीं मानते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इसी बात को भक्ति में सर्वप्रथम कि कृष्ण ही भगवान है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसे बहुत व्यक्ति है जो बोलते है कि जी हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तो बोलते है लेकिन समझते नहीं, और इसलिए बोल के भी कि कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण कौन है और भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है, तो ये दो तथ्य में विभ्रमित होने से तो बोल के भी कि कृष्ण ही भगवान है तो कृष्ण की भगवता नहीं मानते। ऐसा है कि कुछ व्यक्ति है जो बोलते हैं कि तो कृष्ण एक धार्मिक व्यक्ति थे और कृष्ण का अंतर्धान के पश्चात और भी धार्मिक व्यक्ति कृष्ण को भगवता आरोप किया, और इस प्रकार कृष्ण जो एक साधारण महान धार्मिक व्यक्ति थे तो अवतार बन गया है। तो इस प्रकार आधुनिक युग में अवतार बन मतलब तथाकथित अवतार बन जाते हैं कि कोई साधु को अगर ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये साधु स्वयं भगवान है तो अवतार बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई उस प्रकार अवतार नहीं हो सकता। तो ऐसा है कुछ लोग का मत है जो स्वीकार बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है तो चुनाव से भगवान बन गए हैं। तो ऐसे बोल के कि कृष्ण ही भगवान है बोलने से नहीं समझते और वास्तव में अपराध युक्त विचार करते हैं तो बोलने से क्या फायदा है, और ये गलत धारणा से सोच ये गलत धारणा से यदि भक्ति करते हैं तो मतलब कीर्तन करते हैं और यात्रा करते हैं और इस प्रकार सेवा करते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि ये कृष्ण ये साधारण व्यक्ति थे जो लोक मत से भगवान बन गए हैं, तो इस प्रकार की धारणा से तो जितने भी हम भक्ति करते हैं कीर्तन करते हैं और प्रेम भाव दिखाते हैं तो हमारी वास्तविक भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआत से अपराध होते। इसलिए इस्कॉन में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम बार बार ओ कृष्ण भगवत तत्व ज्ञान पर कहते हैं, हम खाली लीला कथा नहीं कहते। कृष्ण कौन है, वही भगवान है, कैसे भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद अनेक दफे बोले कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो यही बात बोलना तो काफी नहीं है। तो कैसे सर्वशक्तिमान है इसको समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है, भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं समझना चाहिए। अंतरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, और ये तीन मुख्य प्रकार की शक्तियों में और भी विभाजन है, चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ये सब समझना चाहिए। तो कैसे भगवान महान है समझना चाहिए, और कि भगवान का रूप जो इस भौतिक जगत में उपस्थित था, कि वो रूप एक साधारण रूप नहीं है, और वो रूप जो एक साधारण व्यक्ति जैसे एक निर्दिष्ट समय पर प्रकट था और एक निर्दिष्ट समय पर अप्रकट हुआ, तो उसका अर्थ नहीं है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्तियों का जन्मदिन होते, मतलब फायदा होते हैं, और 70-80 ऐसे वर्षों के पश्चात तो मृत्यु होते हैं, तो ऐसे सीमित होते हैं जो भी व्यक्ति, तो जन्म होते है मृत्यु होते है, तो पूरा जीवन तो ऐसे 50-70 साल में होते हैं। तो महात्मा गांधी इस गुजरात में थे, तो अभी नहीं है वो जीव जो उस शरीर में था, जो उस शरीर जिसका परिचय था महात्मा गांधी, वो जीव अभी तक है कहा भगवान जानते, जो भगवान जिसमें महात्मा गांधी का विश्वास नहीं था, मतलब महात्मा गांधी बोले जो अब जानती मांगूरा मानसिंतन आश्रितम, ये वर्णन है महात्मा गांधी का मत कि कृष्ण एक महान धार्मिक व्यक्ति थे और लोक मत से अवतार बन गए, ये महात्मा गांधी का मत। इस भगवद गीता में ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ऐसा व्यक्ति मूढ़ा मूर्ख है। तो वो चले गया, कहा गया भगवान जानते हैं, जो महात्मा गांधी का विचार के अतीत है और सब व्यक्तियों के विचार के अतीत है। तो वो कहा है तो भगवान के बिना किसी का पता नहीं है, और वो जीव जो है शायद मनुष्य रूप में है, शायद पशु के रूप में है, शायद वृक्ष के रूप में है, लेकिन वो परिचय जो था महात्मा गांधी तो कभी भी वापस नहीं आएगा। महात्मा गांधी जो थे तो चले गए, और ऐसे व्यक्ति और कभी नहीं होंगे। तो यदि वो जीव जो महात्मा गांधी का उस शरीर जिसका नाम गांधी था, यदि वो जीव वापस गुजरात इस साल में वापस आएंगे, तो महात्मा गांधी जैसे वापस नहीं, शायद एक पटेल के रूप में या व्यास के रूप में वापस आएंगे, और शायद गांधी का वंश में वापस आएंगे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जैसे वापस नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण आते हैं जाते हैं, और फिर दूसरा ब्रह्मांड में दूसरी पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, और एक ही रूप में देवकी पुत्र के रूप में आते हैं, और वो एक ही भगवान एक ही कृष्ण। तो हर एक भौतिक ब्रह्मांड में हर एक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का दिवस पर आते हैं, तो यही अंतर है भगवान और साधारण व्यक्तियों में, कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जैसे आते हैं, उनका जन्म होते है, उनका जन्म वो भी साधारण नहीं है। तो पहले कंस महाराज का कारागार में भगवान कृष्ण उनका चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया। फिर वासुदेव और देवकी की प्रार्थना से उन्होंने शिशु रूप धारण किए थे। फिर प्रभास में भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक लीला विलास किए थे इस भारत भूमि में। फिर प्रभास से अंतर्धान किए थे। तो उसका मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण का मृत्यु था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वो वध, वो नाम था जरा, वो वध जो भगवान कृष्ण को ऐसे मतलब लीला ऐसी है कि देखते है कि वो जरा से वो वध खाना जरा से भगवान कृष्ण मार गए। लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि कृष्ण वो जरा से जरा को बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारे कोई अपराध नहीं हुआ, ये मेरी लीला है। आसुरिक गण को मोहित करने के लिए मैं साधारण व्यक्ति जैसे मरण ग्रहण करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं मेरा स्वयं धाम वापस जाता हूं अपनी इच्छा से अनुसार। तो यही अंतर है भगवान कृष्ण और साधारण व्यक्तियों में। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत में आते हैं, इस जगत का कल्याण संपन्न करने के लिए, और अपनी इच्छा अपनी शक्तियों के द्वारा वापस जाते हैं। और हम जो मायाबद्ध जीव हैं, हम भगवान की शक्तियों के वश में हैं और हम प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं इस भव संसार में। तो इस विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय पर बारंबार चर्चा होना चाहिए कि कैसे कृष्ण ही भगवान है, कैसे भगवान असामान्य अलौकिक व्यक्ति है, वे असमूर्ध्व है, अर्थात मतःपरतराम नान्यत् किंचिदस्ति, उनके ऊपर और समान कोई नहीं है। तो इस विषय पर चर्चा करने से हमारा विश्वास बढ़ते हैं कृष्ण में, विश्वास श्रद्धा है, भक्ति का मूल है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो भक्ति नहीं हो सकती। तो विश्वास, वो विश्वास तो शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए, सिद्धांतिक विश्वास। तो मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं तो खाली बोलने से वो लौकिक विश्वास है और उसमें बहुत भूल धारणा भी हो सकते। तो शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए, शास्त्रीय अर्थात तो शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कि कृष्ण कैसे भगवान है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है।